Тож Лаврентій навідався до тієї буколічної місцини, де качки, поважно не боячись люду, колись плавали водоймищем. Але відтоді, як об'явилася братія, ігумен з подивом про себе зазначив, що живності не те, щоби поменшало, а вона геть позникала. Наче на подвір'ї це кінець ХХ століття, а глибокий кайнозой чи насувався черговий льодовиковий період, напевне, причина була зовсім в іншому. Так думав собі Лаврентій, підкасавши рясу, пробираючись кушерами. Братія якраз займалась мар'єна, тобто возлежала на пахучих травах, які по праву належали монастирським козам. На кількох імпровізованих вертелах смажились пернаті і безпечні мешканці водоймищ. Людина часто платить за віру. Але за що розраховувалися безсловесні тварі? Невідомо. Один прикрий факт змусив Лаврентія взятись до зброї. Зазначимо наперед, що він би так і блукав у сутінках, аби не старий російський православний звичай місцями не приймати ванни, любити вошок і всяке там таке, чого братія дотримувалася, досить дотошно виконувала, отримуючи від цього вельми приємну утіху. На місці їхнього скопичення, де вони розкладали рябі від бруду і лепу тіла, завжди зависали густим стовпом зелені мухи, які в народі чи у зоології називають м'ясними. Ці падлючі тварі полюбляли терзати плоть страждущої братії, що гуцикала на м'яких травах і, трусячи бородами, прикладалась до трилітрового слоїка з каламутною рідиною виготовлення клятої лукашихи. І це б нічого, бо Лаврентій був людиною зовсім не вузьких життєвих правил і умів розуміти, і умів прощати тільки одне. Братія уподобались до зв'язку, що в літературі і у колах, де доводилось кому спілкуватися, називався содомським. А по-простому, то це коли мужчина-мужчину дрючить в задницю. І з жінками трохи простіше. І зараз вони уподобали миршавого і прищавого послушника, заполошеного і з вилупленими від чергового коїту сусірими будянкуватими очима, бо стояв він як пес, що хоче спорожнитися, перехрестивши передні і задні ноги. Так що спочатку Лаврентій навіть добродушно розсміявся. А потім, ухопивши дрюка, почав немилосердно до першої крові лупцювати ошелешену братію. Лукашиха на власні очі бачила, як вони бігли долиною до старого млина і верещали, наче свині, а ломака Лаврентія усе гехала і гехала їм по сраках і спинах. Воно б, може, й обійшлося, та от біда під вечір після цієї гонитви, коли Лаврентій повернувся до монастиря, ведучи поперед себе як табун баранів братію, що пускала соплі, голосила, голосно каялась, то послушника Митьку знайшли мертвим. Не повісився, не застрелився, а з перерізаною горлянкою. Робота, треба було сказати, зовсім непрофесійна, зроблена на швидку руч, грубо, по-дикому, так, наче лишали життя тварину, а не замученого голодом та притязанням братії чоловіка. Мітька тримав у затиснутих, скручених пальцях шматок чиєїсь сутани, клочче волосся. Він лежав з дурнуватим виглядом, як той баран, що навіть не встиг зрозуміти, що ото трапилося. З дурнуватою усмішкою, з розпанаханою горлянкою, що нагадувала ту усмішку, мов би, передражнюючи. Щоб він чинив самогубство, не випадало. Було докладено найблаженнішим. Там недовго зволікали. Содомія не була особливою новиною, а навіть звичною і зручною темою для обговорення. Бо ходило таке, що в молодості, а може й ближче до просвітленої мудрості, отці Московської церкви заводили келійників, чого не водилося в інших церквах, бо занадто м'які стосунки з паствою, якісь ліберальні посунення, їх обзивали єретичними і бісівськими. Тож там недовго зволікали, пригадавши, що Лаврентій у свою бутність і єромонахом ратував за об'єднання із греко-католицькою та Київською православною церквою.